วันนี้ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์2536 เราจะใช้เอกสารประกอบคำบรรยายหมายเลขซึ่งมีหัวข้อหรือประเด็นที่จะนำมาพูดในชั่วโมงนี้ว่าข้อกำหนดเฉพาะส่วนในโลภะมูลจิต8หมายความว่าในการอธิบายทางนี้จะได้พูดกำหนดความหมายเฉพาะที่เป็นความหมายครอบคลุมทั้งหมดของส่วนประกอบของโลภะมูลจิต8ส่วนประกอบอยู่4ส่วนด้วยกัน จิตเรียกจิตว่าโลภะจิตก็เพราะว่าสภาพจิตในกรณีนี้สมองเราก็เป็นความโลภไอ้ตัวความโลภคือถ้าโลภะเฉยๆนั้นไม่ใช่จิตโลภะเฉยๆเป็นชื่อของเจตสิกเวลาเราได้ยินคำว่าโลภะเฉยๆแม้จะมีคำว่าเจตสิกต่อท้ายหรือไม่แม้จะมีคำว่ากิเลสต่อท้ายหรือไม่แม้จะมีคำอื่นที่เป็นชื่อของกิเลสหลายหลากมากอย่างต่อท้ายหรือไม่ก็จะหมายถึงโลภะเจตสิกแต่ถ้ามีคำว่าจิตกำกับตามหลังจะกลายเป็นชื่อของจิตทันทีก็ในความว่าจิตใจที่สหรคตกับความโลภหรือเกิดร่วมกับความโลภเอาความโลภที่เป็นที่สหรคตกับจิตนั้นมาเป็นชื่อของจิตนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับก็จะอธิบายไปเลยโลภะจิตในประการหนึ่งที่เราจะต้องกำหนดทำความเข้าใจให้ชัดก็คือที่เรียกว่าโลภะจิตนั้นเพราะว่าเป็นจิตที่มีความรู้สึกติดเนื้อต้องใจอันนี้ก็เป็นคำสำนวนแปลตัวนิดนึงติดเนื้อต้องใจในอะไรติดเนื้อต้องใจในอารมณ์ที่กำลังรับรู้คือเราได้พูดมาแล้วว่าตัวจิตเนี่ยมันก็สักแต่เป็นตัวรู้อารมณ์จิตทุกดวงรู้อารมณ์เหมือนกันหมดแต่ว่าในอาการรู้อารมณ์ของจิตนั้นถ้าจิตดวงใดรู้อารมณ์แล้วมีความรู้สึกติดอยู่ในการรู้นั้นด้วยความรู้สึกติดที่อยู่ในการรู้นั้นด้วยแม้ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกแต่ก็ทำให้ลักษณะของการรู้นั้นมีสภาพรู้อย่างติดติดจิตใจที่รู้อารมณ์อย่างมีอาการติดในอารมณ์จิตนั้นเรียกว่าโลภะจิตนี่คือความหมายที่กล่าวในประเด็นที่หนึ่งในประการที่สองการรู้อารมณ์การรับรู้เป็นโลภะจิตนี่จะแยกให้เห็นนะการรับรู้นั้นเป็นเรื่องของจิตเมื่อเรากล่าวถึงโลภะจิตก็หมายถึงการรับรู้เป็นโลภะจิตความรู้สึกติดเนื้อต้องใจในอารมณ์ที่กำลังรับรู้นั้นเป็นโลภะเจตสิกที่เป็นมูลแก่จิตนี้อันนี้ก็จะเห็นว่ามันมาด้วยกันลำพังตัวจิตล้วนๆถ้าไม่มีเจตสิกใดๆเข้ามาปนมาประกอบมาปรุงมันก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ไม่มีการทำอะไรไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะอย่างใดทั้งสิ้นอีกเรียกว่าจิตเนี่ยมันรู้สักแต่ว่ารู้จริงๆในสภาพของตัวมันเองนะเวลารู้อารมณ์นั้นจิตมีลักษณะรู้สักแต่ว่ารู้โดยตัวของมันแต่เพราะมีเจตสิกอย่างนั้นอย่างนี้มาเกิดในจิตนั้นจึงทำให้การรับรู้นั้นปรุงปรุงแปรไปให้เป็นความติดใจหรือความประทุษร้ายอารมณ์ในที่นี้ก็ถ้าเป็นจิตโลภการรับรู้เป็นชื่อของจิตนั้นความรู้สึกติดเนื้อต้องใจในอารมณ์ที่จิตนั้นรู้เป็นเจตสิกคือโลภะเจตสิกที่เราได้พูดกันมาแล้วว่าโลภะมูลจิตมีโลภะเป็นมูลนะแต่โลภะที่เป็นมูลนั้นก็คือเจตสิกนั่นเองที่เรายังไม่ได้พูดถึงในประเด็นนี้นี่เป็นประการหนึ่งขอให้กำหนดแบ่งให้ชัดตรงนี้แต่เมื่อสักครู่นี้ผมกล่าวว่าสักแต่ว่ารู้คำว่าสักแต่ว่ารู้เราอย่าเอาไปปนกับสติมันมีสองอย่างนะสักแต่ว่ารู้ประการหนึ่งเป็นลักษณะของจิตสักแต่ว่ารู้จริงๆไม่มีปฏิกิริยาทั้งในทางดีทางไม่ดีในทางละกิเลสในทางสั่งสมกิเลสอย่างนั้นเรียกว่าสักว่ารู้จริงๆ100%แต่คำว่าสักแต่ว่ารู้ในอีกที่หนึ่ง ท่านหมายถึงสติหมายถึงสติที่บุคคลรู้อารมณ์ใดด้วยสติการรู้นั้นชื่อว่าสัตวรู้แล้วทำไมเรียกสติว่าเป็นความสัตวรู้ก็เพราะว่าสตินั้นท่านกล่าวในฐานะที่เป็นตัวที่เกิดมาเพื่อปฏิเสธการปรุงแต่งอารมณ์ด้วยอกุศลจิตโดยปกติธรรมดาของสัตว์ว่าเราปกติธรรมดาของสัตว์นั้นเมื่อรับรู้อารมณ์อะไรแล้วก็เลือกเอาโดยนิมิตหรือเอาโดยอนุปยัญชนะซึ่งเป็นการปรุงแต่งเพื่อให้เกิดกิเลสโดยประการต่างๆอันนั้นไม่เรียกว่าสัตว์แต่ว่ารู้ก็คือปุถุชนที่รู้อารมณ์ในโลกและก็ไหลไปในกุศลเนี่ยไม่เป็นการรู้อย่างสัตว์แต่ว่ารู้ในความหมายตรงนี้แต่ว่าเมื่อผู้ใดมากำหนดอารมณ์นั้นเพื่อทำลายกุศลไม่รู้เรื่องหน้าของอกุศลการรู้นั้นจึงชื่อว่าสัตว์แต่ว่ารู้เพราะอะไรจึงชื่อว่าสัตว์แต่ว่ารู้เพราะว่าบุคคลเมื่อกำหนดรู้ด้วยสตินั้นย่อมถือเอาปรมัตถ์อารมณ์เป็นสำคัญคือแทนที่จะไปคิดรู้แต่คิดรู้แต่เป็นบัญญัติเนี่ยมันเป็นบัญญัติที่เป็นประโยชน์แก่อกุศลแต่คนที่กำหนดด้วยสติแล้วสตินั้นพยายามจับปรมัตถ์เป็นอารมณ์แล้วก็เป็นกุศลที่เกิดกับปรมัตถ์เป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าตัดแต่ว่ารู้ในความหมายตรงนี้ก็ฝากจำไว้ด้วยครับเวลาเราพูดถึงคำว่าสัตว์แต่ว่ารู้ก็มีสองอย่างคือสัตว์แต่ว่ารู้เรื่องหน้าของลักษณะจิตกับสัตว์แต่ว่ารู้เรื่องหน้าของการกำหนดด้วยสติเป็นสองประการนี ้ก็เลยอยากจะพูดลงไปอีกนิดหนึ่งว่าในขณะที่โลภะมูลจิตเกิดหรืออกุศลจิตเกิดเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยลักษณะในทางลึกมันก็จะเป็นความสักแต่ว่ารู้ปนอยู่กับความไม่สักแต่ว่ารู้ในขณะเดียวกันเลยคือถ้าเป็นอกุศลกับสตินะมันเกิดด้วยกันไม่ได้สักแต่ว่ารู้อย่างนั้นมาเกิดปนกันไม่ได้กับอกุศลแต่ว่าในแง่ของลักษณะเนี่ยปนกันได้ครับจิตเป็นตัวสักแต่ว่ารู้เจตสิกต่างๆที่อยู่ในนั้นเช่นโลภะเป็นตัวติดในอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวสักว่ารู้อันนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันปนกันมันปนกันเหมือนกับตัวน้ำที่บริสุทธิ์มันก็อยู่ในน้ำที่ไม่บริสุทธิ์นะครับไอความไม่บริสุทธิ์ที่มันปนอยู่ในน้ำโดยสภาพของความเป็นธาตุอันนั้นสารชนิดนั้นมันก็คือความสกปรกในฐานะของความเป็นสารนั้นแต่น้ำก็คือน้ำที่ก็ต้องถือว่าโดยเนื้อตัวมันเองเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่ที่เราเห็นว่ามันไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่าเรามองในส่วนรวมๆคือมองอย่างไม่แยกลักษณะเฉพาะตัวก็เห็นว่าไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าโลภะจิตโดยลักษณะจิตแล้วมันเป็นตัวสักมันบริสุทธิ์โดยลักษณะนะแต่ที่เห็นว่าเป็นอกุศลจิตเป็นจิตไม่บริสุทธิ์เพราะมองอย่างสัมพันธ์กับอกุศลจึงเห็นเป็นไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจิตจะพึงมีลักษณะความไม่บริสุทธิ์ในตัวมันเองบุคคลก็ไม่อาจที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ที่ในพระสูตรมีพุทธพจน์ที่ท่านตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสจรมาเนี่ยอธิบายกันหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งเมื่อเอาลักษณะไปจับแล้วก็พูดได้อย่างนี้เลยว่าโดยลักษณะของจิตนั้นบริสุทธิ์จริงๆตัวจิตนั้นไม่มีความเป็นเลวเป็นดีในตัวมันเองทั้งนั้นในโดยลักษณะนะผมต้องย้ำตรงนี้แต่มันเลวมันดีนั้นเพราะอันอื่นเข้ามาปะปนและเมื่อเข้ามาปะปนก็จึงทำให้เห็นเป็นภาพรวมว่ามันไม่บริสุทธิ์ไปเรามาดูข้อถัดไปคือในข้อ3 ที่ว่าอารมณ์อันเป็นที่ติดใจนั้นอันนี้เราพูดถึงอารมณ์แล้วได้แก่เบญจกามคุณทานกุศลศีลกุศลฌานกุศลวิปัสสนากุศลอันนี้นะครับถ้าเราเรียนพระอภิธรรมเราก็แยกชัดเลยเมื่อกี้เราพูดพยายามจะแยกไอ้ตัวรู้ตัวรู้คือตัวกระทําต่ออารมณ์ตัวจิตอันหนึ่งตัวเจตสิกเช่นโลภะเป็นต้นอยู่ในนั้นอันหนึ่งว่าอะไรมันเป็นยังไงทีนี้เวลาอกุศลจิตเกิดมันก็มีอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยเกิดเป็นที่ติดเรียกว่าเป็นที่ติดมันติดอะไรเราก็เห็นได้ชัดในทางหลักเลยทีเดียวว่ามันติดทั้งในสิ่งที่เลวและในสิ่งที่ดีไออารมณ์เนี่ยถ้าอารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่ดีมันก็ดีในฐานะตัวของมันเองแต่ว่าความเลวนั้นอยู่ที่คนติดจริงละคนไปติดสิ่งดีกุศลก็ยังคงความเป็นกุศลอยู่ยังดีอยู่ทุกเมื่อไม่ได้เป็นอกุศลไปเพราะใครติดใครไม่ติดใครโกรธใครไม่โกรธใครปรารถนาดีใครไม่ปรารถนาดีแต่คนที่เข้าไปติดเนี่ยเขาเศร้าหมองด้วยตัวเขาเองจะไปกระทำกะต่อความดีด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลชนิดใดก็ตามก็เป็นความเศร้าหมองอย่างที่อกุศลชนิดนั้นพึงเศร้าหมองทีนี้อารมณ์บางอย่างนั้นเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยอกุศลก็หมายความว่าตัวอารมณ์เองก็เป็นเลวเป็นของไม่ดีและตัวติดเองก็เป็นของไม่ดีก็แบ่งเป็นสองส่วนนี่คือตัวจิตกับตัวอารมณ์เราจึงเอาปนกันไม่ได้ถ้าในความคิดนึกความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยบางทีจะไม่ได้แยกในส่วนนี้นี่เราก็ลองยกตัวอย่างเอ่ยกันสักนิดให้ชัดว่าการติดของคนทั่วๆไปเวลาเกิดความโลภของคนทั่วๆไปที่เกิดอยู่ในกามาวจรเนี่ยเราติดในอะไรเราติดในเบญจกามคุณฮะเบญจกามคุณนี่ถ้าพูดภาษาอนุสัยก็เรียกว่าเป็นของแสลงของโลภะโดยตรงเป็นของแสลงโลภะโดยตรงเป็นปุ๋ยของโลภะโดยตรงเพราะฉะนั้นความโลภของคนทั้งหลายถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเข้าวัดไม่เข้าวัดรู้ศาสนาไม่รู้ศาสนาได้รับการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาพอลืมตาเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์ในกามาวจรภูมิแล้วก็รู้จักที่จะพอใจในเบญจกามคุณเป็นรู้จักติดรู้จักทะเลาะวิวาทกันเพราะการแข่งแย่งหวงแหนกามคุณอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วความติดในตัวเบญจกามเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในกามาวจรภูมินะฮะยังเลยระบาดไปถึงในพรหมภูมิได้บ้างตามสมควรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสาระใหญ่ของท่านก็เราเนื่องจากว่าเราเรียนพระสูตรด้วยแล้วก็อ่านแล้วเราก็นึกกันออกจำได้ไหมสูตรคราวสองคราวที่แล้วที่มีพรหมผู้ประมาทตนหนึ่งเกิดความมัวเมาในวิมานทองของตัวนะวิมานทองนั้นก็วิจิตรการด้วยรูปที่เป็นกามาวจรสัตว์สัตว์เดรัจฉานแทนที่จะมนุษย์เราสร้างโบสถ์เราวาดรูปพรหมเล่ารูปเทวดารูปอะไรแต่วิมานของพรหมไม่ยังวาดรูปพรหมน่าจะวาดอรูปพรหมนะรูปอรูปพรหมคือเอาพรหมสูงเอาภูมิสูงขึ้นมาวาดหรือเอารูปนิพพานมาวาดนะถึงจะเป็นมโนภาพก็ยังเป็นการเอาสิ่งสูงมาวาดก็กลายเป็นเอารูปสัตว์เดรัจฉานในกามาวจรภูมิไปวาดเป็นจิตกรรมของเขาแล้วก็เกิดความมัวเมาแต่ว่าจุดต่างนะต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นสัตว์ในกามาวจรภูมิเนี่ยเราถือเอาเป็นที่หนึ่งเป็นประธานเป็นประธานผลเป็นประธานมุ่งหมายอย่างอื่นเป็นเรื่องเล็กเรื่องรองยกตัวอย่างที่ให้เห็นว่าอย่างเราเนี่ย บางทีคนเข้าวัดถามว่าเข้าไปทำไมเข้าไปทำสมาธิทำไปทำไมจะได้ทำมาหากินขึ้นไปรักษาศีลนะศีลเลยนะโพกสัมปทาคืออันนี้ผมยกตัวอย่างนี่ผมไม่ได้ว่าผิดเรื่องไงนะแต่จะเทียบไปเห็นในขั้นสูงว่าในการประพฤติธรรมของเราตัวธรรมที่เรามุ่งประพฤติเนี่ยบางทีมันเป็นธรรมชั้นสูงที่บุคคลประพฤติความมุ่งหมายของธรรมโดยตรงนั้นควรจะไปสู่มรรคผลนิพพานล้างกิเลสแต่เราเนี่ยเราก็เอาธรรมนั้นมาเกื้อกูลต่อการแสวงหาวัตถุกามเบญจกามคุณของเรานี่คือของเรานะแปลว่าเราเอาวัตถุกามเป็นที่หนึ่งเอาเบญจกามเป็นที่หนึ่งเอาธรรมเป็นที่หนุนนะฮะอีกถ้าเป็นพรหมแล้วเอาฌานเขาเป็นที่หนึ่งเอากามเป็นที่หนุนเช่นเขาพอใจในสวรรค์วิมานของเขาเขาพอใจในบริษัทบริวารของเขาก็ไม่ถึงกับถือว่าเป็นที่หนึ่งจนกระทั่งเขาไม่เห็นความสำคัญของฌานของสมาบัตินะฮะอันนี้แปลว่าเขาเอาฌานเป็นที่หนึ่งเอาคุณธรรมเบื้องสูงมาเป็นที่หนึ่งเอาสิ่งหลังอย่างอื่นเป็นที่รองหรือถ้าจะพูดถึงอย่างเทียบในโลกมนุษย์หน่อยก็เหมือนอย่างพระภิกษุที่ติดในสัปปายะต่างๆเช่นติดวัดติดนี่ผมจะจงใจจะพูดว่าติดด้วยอำนาจโลภะจริงๆไม่ใช่ติดในความหมายแต่เป็นกุศลติดวัดติดอาจารย์ติดอะไรก็ตามนะซึ่งมันเป็นเรื่องของกามยอมรับไหมวัดนี่เป็นกามป่ะเป็นกามแต่วัดน่ะมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่กามอื่นๆเพื่อทำมาหากินเพื่อทำกำไรหรือเพื่อเป็นที่รองรับธรรมะที่สูงขึ้นไปเป็นที่รองรับธรรมะที่สูงขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่ากามนั้นเป็นที่รองธรรมะนั้นเป็นที่หมายหลักอันนี้ก็เป็นข้อเทียบให้เห็นว่าเราจะติดในลักษณะใดก็ตามเบญจกามคุณนี่นะที่ได้ว่ามาแต่ตัวติดนั้นเป็นโลภะด้วยกันเป็นโลภะจิตด้วยกันติดด้วยอำนาจของโลภะมูลจิตด้วยกันทานศีลฌานก็ติดได้ซึ่งพระพุทธเจ้าโดยทรงแสดงไว้ทั้งนั้นไปจนถึงฌานถึงวิปัสสนากุศลคราวนี้ถ้าเราจะมาคิดว่าเราจะไม่ติดได้ไหมก็บอกก็ตอบว่าเราจะไม่ติดเนี่ยมันไม่ใช่ได้เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันเป็นไปได้และคนที่ไม่ติดได้จริงๆก็คือคนที่เป็นพระอรหันต์คืออันนี้ไม่ติดจริงๆแต่อย่างเราเนี่ยมีธรรมดาจะต้องติดที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเราเพียงแต่ควบคุมเลื่อนชั้นบริหารความติดของเราให้มันเหมาะสมนั่นเองให้มันเหมาะสมที่ว่าเหมาะไม่เหมาะนั้นเราดูจากไหนก็ดูจากว่าความติดตรงจุดใดติดแล้วมันขวางตัวเราไม่ให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปหรือเจริญในสิ่งพึงปรารถนาแม้อย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปการติดนั้นเป็นอุปสรรคในขณะนั้นในสถานะนั้นของบุคคลนั้นก็จึงต้องตามทำลายไปเรื่อยๆ นี่ข้อหนึ่งล่ะขอผ่านไปถึงข้อที่4ข้อที่4นี่ก็เป็นแต่เพียงว่าแสดงความเป็นไปในมุมอื่นว่าทั้งที่เป็นของตนและของผู้อื่นทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตตอนนี้ก็จะเห็นว่าอำนาจความติดของตัณหานั้นมันเก่งกล้าสามารถทีเดียวของตนก็ติดได้ของคนอื่นก็ติดได้ทีนี้ไอ้ติดของตนเนี่ยบางทีติดในบางสภาพไม่เป็นไรติดของคนอื่นติดบางสภาพน่ะมีเป็นปัญหาในด้านของจริยธรรมในด้านของศีลธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าเราติดคือโลภของคนอื่นที่เขาหวงแล้วก็โลภติดในลักษณะจะเอามาเป็นของตัวอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาในทางจริยธรรมแต่ว่าถ้าติดใจในลักษณะที่หย่อนกว่านั้นที่ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมก็ไม่เป็นไรแล้วของตัวเองเหมือนกันนะการติดของตัวเองเนี่ยมันก็มีทั้งในส่วนที่เ ขัดต่อจริยธรรมมโนธรรมแล้วก็บางอย่างก็ไม่ขัดต่อจริยธรรมมโนธรรมคือพูดง่ายว่าไม่ขัดกับหลักธรรมอาจารย์จะนึกออกหรือเปล่าไม่รู้นะก็ลองนึกเดาดูแต่ว่าผมก็จะบอกว่าไอ้ของตัวเองเนี่ยเราจะติดยังไงมันก็ไม่น่าจะผิดนี่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นของของตัวเราเองแล้วบางอย่างนั้นติดในบางลักษณะนั้นไม่ถูกอย่างคนที่เราอ้างกันบ่อยคือคนที่แสวงหาทรัพย์ได้แล้วไม่กินเองไม่ใช่คนอื่นกินไม่ทำบุญเลยนี่ก็ติดใช่ไหมติดอย่างรุนแรงอย่างนี้ผิดครับผิดจริยธรรมผิดมโนธรรมอย่างนี้ไม่สมควรทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนี่ก็ใช่ทั้งสามการผมผ่านเลยไปตรงนี้นะครับที่แสดงการเพื่อจะประกาศว่ามันเหนียวแน่นมากไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันแม่อดีตแม่อนาคตก็ได้ในส่วนที่สองคือเวทนาเวทนาเรารู้ว่ามีสองนะคือสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาในเวทนาสองก็กล่าวไปรวมกันไปว่าในประการที่หนึ่งโสมนัสหรืออุเบกขานี้เป็นเวทนาในโลภะจิตไม่ใช่เวทนาที่เป็นอารมณ์ที่ติดใจของโลภะจิตอันนี้ก็ต้องการจะแบ่งให้เห็นว่าที่กล่าวว่าโสมนัสสาสากตังก็ดีหรือกล่าวว่าอุเบกขาสากตังก็ดีทีเราอย่าเอาไปปนกันระหว่างอารมณ์กับจิตหมายความว่าคนที่กำลังเกิดอุเบกขาเวทนาอยู่แต่มีโสมนัสเวทนาเป็นอารมณ์ได้ไหมนี่แสดงว่าไม่เข้าใจกันแล้วอาจารย์ก็คือพูดกันไม่ชัดแล้วผมจะพูดไม่ชัดท่านจะเข้าใจไม่ชัดก็ไม่โทษใครนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาท่านคนไปดูคนเขาถูกรถชนได้รับบาดเจ็บร้องโอยโอยไอ้คนไปดูสนุกบางคนนะอย่าเอาตัวเองตอบดิเดี๋ยวผมก็เลยจะยกว่าบางคนสนุกเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไปมีนาฬิกามีแหวนจะได้หลุดมีสตังจะได้ฉกออกมานะไอ้อย่างนี้ก็จะเอาเขาโลภมากไปอย่างนี้โลภมากไปบางคนก็สักแต่เพียงว่าสนุกเหมือนกับดูภาพยนตร์ที่บูล้างผลาญก็ไปมุงดูกันบางคนก็อาจจะสงสารบางคนก็อาจจะเป็นทุกข์เป็นร้อนตาพ่อคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นเป็นคนชราหรือคนนั้นเป็นญาติเป็นโยมของตัวก็ความรู้สึกต่างๆกันไปแต่ว่าที่เราเห็นแน่ชัดก็คือว่าอารมณ์ที่บุคคลทั้งหลายกำลังเพ่งตาไปดูนั้นนึกถึงนั้นนะจริงอยู่เขาดูรูปร่างแต่ใจเขานึกถึงอะไรนึกถึงเวทนาใช่ไหมมีทุกขเวทนาเป็นอารมณ์แต่คนที่ไปดูทุกขเวทนาคนอื่นบางคนก็สุขเวทนาบางคนก็ทุกขเวทนาด้วยบางคนก็อุเบกขาเวทนาใช่ไหมสมมติว่าคนไม่รู้เรื่องคนปัญญาอ่อนไปดูมันก็เฉยเฉยเด็กๆไปดูก็เฉยเฉยสัตว์เดรัจฉานไปเห็นมันก็เฉยเฉยอันนี้ถามว่าโทมนัสทุกขเวทนาคนอื่นนะสัมปยุตกับจิตคนดูเปล่าสัมปยุตกับจิตคนดูไหมไม่สัมปยุตกับจิตคนดูทุกขเวทนาของคนเจ็บก็สัมปยุตกับจิตคนเจ็บไม่ได้สัมปยุตกันแต่ว่าทุกขเวทนาของคนเจ็บนั้นเป็นอารมณ์ของคนที่ดูด้วยเวทนาต่างๆกันเพราะฉะนั้นเวทนาอย่างนี้เนี่ยเป็นเวทนาที่เป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นเวทนาที่สัมปยุตเพราะนั้นโลภะที่ท่านประกาศว่าสัมปยุตกับอุเบกขาหรือโสมนัสนั้นท่านหมายเอาสัมปยุตคือในใจของคนนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นอารมณ์ของใจคนนั้นรู้นี่ก็มากล่าวโดยธรรมดาว่าธรรมดาโลภะจิตมันมักจะเกิดอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาอุเบกขาเวทนาถามหมายว่าเวทนาสามอย่างในโลภะมันชอบเวทนาไหนชอบเอาเวทนาไหนมาเป็นอารมณ์นั่นเองชอบสุขเวทนาใช่ไหมแต่ว่ายังอ่อนที่มันพอชอบไว้ก็อุเบกขาเวทนานะโดยเฉพาะที่เป็นของตัวเองนะของตัวเองของคนอื่นนะมันพอจะแปลเป็นอย่างอื่นได้บ้างเช่นของตัวเราเองเนี่ยเราก็จะชอบสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา ุกขเวทนานั้นโลภะมันไม่พึงใจของเราเช่นเราเจ็บเราปวดคือเราเองเราก็จับเวทนาเราเป็นอารมณ์โลภะเราเนี่ยนะเวลาเราเกิดสุขเวทนาทางกายทางใจเนื่องโดยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายเราก็จะเกิดความรู้สึกติดอันนี้จะเป็นธรรมดามันจะตามติดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันมันถึงเป็นปัญหาใหญ่ในทางการชำระกิเลสว่าพระพุทธเจ้าถึงยกเอาเวทนานุปัสสนาเนี่ยมาเป็นบับหนึ่งทีเดียวในการชำระกิเลสเพื่อถอนหรือเพื่อแยกตัวโลภะตัวตัณหาที่ท่านเรียกในที่นั้นเรียกโดยหน้าของโลภะมูลจิตแปดนะกล่าวว่าทิฏฐินิสัยกับตัณหานิสัยคือพยายามกำหนดรู้เวทนาไม่ให้ตัณหาคือความโลภเข้าไปอาศัยแล้วก็ทิฏฐิคือความเป็นปีกเข้าไปใส่มันก็คือโลภะมูลจิตแปดนั่นเองฮะถ้าหากว่าตรัสว่าโลภะนิสัยหมายเอาโลภะวิปยุตถ้าทิฏฐินิสัยหมายเอาโลภะสัมปยุตเอาทิฏฐิเป็นหลักแยกซึ่งก็หมายความว่าเวลาเราเกิดสุขกเวทนาได้รับความสุขได้รับวัตถุอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเราก็จะเกิดโลภะสองพวกต่างๆไปซึ่งเราจะได้พูดกันวันนี้ว่ากรณีอย่างไรเป็นโลภะอย่างไรหมายถึงสัมปยุตอย่างไรหรือวิปยุตอย่างไรขอกล่าวต่อไปในข้อ2ว่าที่เป็นโสมนัสหรืออุเบกขาเป็นเพราะพื้นฐานทางจิตเนื่องกับเวทนาได้อันนี้อันหนึ่งขอว่าจะให้ก็ไปดูข้อหรือเป็นเพราะสภาพของอารมณ์นั้นนัดเนื่องกับเวทนาใดบ้างหรือเพราะสภาพแวดล้อมอื่นเป็นเครื่องอุดหนุนเวทนาใดบ้างทั้งนี้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างก็อาจก่อให้เกิดโลภะจิตที่เจือกับเวทนานั้นได้นี่พูดรวมกันไปตามจริงที่ว่าพื้นฐานทางจิตน่ะมันก็ไม่ใช่อื่นใดแล้วครับได้แก่ปฏิสนธิอันหนึ่งที่ว่ามาเมื่อครั้งก่อนปฏิสนธิโสมนัสจาปฏิสนธิอุเบกขาปฏิสนธินี่เป็นพื้นฐานทางจิตที่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคัมภีระปกติหรือเป็นคนมีปกติคิดลึกซึ้งแล้วก็อคัมภีระปกติเป็นคนไม่คิดลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งของท่านตรงนี้หมายถึงพื้นเพทางสำนึกทางปัญญานะลึกซึ้งด้วยกุศลพื้นฐานสำนึกทางปัญญาของบุคคลที่มีความลึกซึ้งไม่ใช่ลึกซึ้งอย่างที่เราพูดกันว่าลึกด้วยอกุศลต่างๆลึกด้วยอกุศลต่างๆเนี่ยบางทีบำลึกด้วยอกุศลบางอย่างมันถึงปล่อยกากออกมาหรือว่าเลาะกากออกมาก็ได้มันก็เป็นอีกเรื่องในแง่นั้นแล้วธรรมะถือว่าตื่นครับอกุศลเป็นตื่นกุศลเป็นลึกอันนี้เราก็ได้พูดแล้วว่าคนที่มีความคิดลึกซึ้งก็จะมองอะไรๆเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเป็นเพราะสภาพของอารมณ์นั้นนับเนื่องกับเวทนาใดบ้างหรือเพราะสภาพแวดล้อมอื่นๆเป็นเครื่องอุดหนุนเวทนาใดบ้างทั้งนี้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างก็อาจก่อให้เกิดโลภะจิตที่เจือกับเวทนานั้นได้นี่พูดรวมกันไปตามจริงที่ว่าพื้นฐานทางจิตน่ะมันก็ไม่ใช่อื่นไกลแล้วครับได้แก่ปฏิสนธิอันหนึ่งที่ว่ามาเมื่อครั้งก่อนปฏิสนธิโสมนัสจาปฏิสนธิอุเบกขาปฏิสนธินี่เป็นพื้นฐานทางจิตที่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคัมภีระปกติหรือเป็นคนมีปกติคิดลึกซึ้งแล้วก็อคัมภีระปกติเป็นคนไม่คิดลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งของท่านตรงนี้หมายถึงพื้นเพทางสำนึกทางปัญญานะลึกซึ้งด้วยกุศลพื้นฐานสำนึกทางปัญญาของบุคคลที่มีความลึกซึ้งไม่ใช่ลึกซึ้งอย่างที่เราพูดกันว่าลึกด้วยอกุศลต่างๆลึกด้วยอกุศลต่างๆเนี่ยบางทีบำลึกด้วยอกุศลบางอย่างมันถึงปล่อยกากออกมาหรือว่าเลาะกากออกมาก็ได้มันก็เป็นอีกเรื่องในแง่นั้นแล้วธรรมะถือว่าตื่นครับอกุศลเป็นตื่นกุศลเป็นลึกเราก็ได้พูดแล้วว่าคนที่มีความคิดลึกซึ้งก็จะมองอะไรๆเ เป็นอีกแบบหนึ่งคือบางเรื่องที่คนอื่นเขาโสมนัสกันท่านก็ไม่โสมนัสบางเรื่องที่คนอื่นเขาไม่โสมนัสกันท่านก็โสมนัสอย่างคนที่ได้ฌานคนได้ฌานนั้นคนแสวงหาสัปปายะที่บำเพ็ญฌานสมาบัตินั้นบางครั้งท่านไปเดินเข้าไปในป่าไปเจอถ้ำที่กระดาษไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งหลายมีงูเหลือมมีเสือท่านเห็นและท่านโสมนัสประสัปปายะจริงลูกช้างตามมารบกวนไม่ได้แน่อะไรท่านก็โสมแต่เราเห็นที่หายใจไม่ออกครับแน่นหน้าอกแน่แต่เห็นนะเกิดความกลัวมันก็คนละแบบกันหรือพอใครพอท่านได้ยินใครไปพูดถึงเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องของการเดินทุดงก้าวตามเขาอะไรฟังแล้วท่านรู้สึกว่าไงท่านติดใจพึงใจมีความสุขเป็นโลภะละเอียดแล้วก็อาจจะเป็นกุศลได้แต่ว่าโลภะเนี่ยมันของที่กลัวเกลียดเข้าไปได้เสมอเราก็หมายเอาตรงโลภะท่านก็ฟังแล้วเกิดความชอบอกชอบใจยินดีติดใจนั้นไอ้บางคนเนี่ยเขาได้หนังสือพระธุดงค์เล่มเก็บเก่าแล้วเก่าอีกเก็บอย่างดีรักมากเหลือเกินหวงมากเหลือเกินอ่านแล้วอ่านอีกเพราะว่าเขาคนนี้เกิดชอบเรื่องแบบนั้นอ่านแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปออกธุดงค์อะไรอย่างเรานะซึ่งหนังสืออย่างนี้ในสภาพอย่างนี้ในสายตาของคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไอ้แนวโน้มทางการสังสมนิสัยอย่างนี้ไม่มีมาเขาก็จะไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมไม่เกิดความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นก็อาจจะทิ้งไปหรืออะไรที่เป็นเรื่องของมีค่าพระไตรปิฎกเขาจะไปทิ้งอยู่แล้วคัมภีร์ต่างๆก็จะไปทิ้งอยู่แล้วนี่ก็มีวักพวกมาเล่าสองสามลายแหละบางคนก็ไปได้พระไตรปิฎกมาโดยไม่ได้ซื้อบอกว่ามหาวิทยาลัยเขาจะทิ้งตั้งแต่กรมศาสนาตามมาเมื่อปี2500แจกตามหมายเลขอะไรไม่ยังไม่ได้แจกจะคอเลยครับตอนนั้นมันปีประมาณ20ไม่แจกจะคอเลยเขาก็เลยไปได้มาจะทิ้งอยู่แล้วอีกคนนึงก็อยู่ตำแหน่งหน่วยราชการที่1แล้วเป็นคัมภีร์หายากแต่เป็นบาลีเขาก็แจกให้ห้องสมุดหน่วยราชการสำคัญนะนี่เขาก็อยู่ที่นึงก็ก็เอ่ยชื่อไม่ดีเขาก็มันจะทิ้งขยะเห็นเลยครับพวกคัมภีร์เปิดตะโกประเทศคัมภีร์เนติปกรณ์อะไรพวกเนี้ยซึ่งเราไม่เคยพิมพ์ในเมืองไทยที่ผู้พิมพ์ก็พิมพ์ครั้งแรกเราก็แจกไปเพื่อรักษาต้นฉบับไว้ปรากฏว่านักการกำลังจะทิ้งเขาเลยได้มาฟรีๆบางดีเหมือนกันถ้าไม่ทิ้งแล้วก็ไม่ได้แต่ก็ดีว่ามาทิ้งให้เห็นแล้วก็เกิดความตื่นเต้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องความรู้สึกความเข้าใจพื้นฐานของคนอื่นก็รู้สึกไปอย่างไม่เหมือนกันอันทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้อะไรใครคนไหนเห็นด้วยอำนาจความลึกของตัวคนนั้นก็เกิดโทมนัสคนไหนไม่เห็นก็ไม่เกิดคือถึงจะชอบถ้าไม่เห็นเป็นความลึกก็เป็นแต่เพียงยินดีธรรมดาไม่โทมนัสแล้วก็ถ้าไม่เห็นคุณค่าเลยจริงๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งก็จะไม่เกิดโลภะเลยแต่บางทีมันเห็นแง่อื่นเช่นว่าผมเคยบอกกับพระตอนไปเอาพระไตรปิฎกแล้วก็ขนมาวางไว้ที่ประตูวัดมหาธาตุเป็นลาลังๆนะเราก็วางแล้วก็ไม่ได้ก็เราก็อย่างว่ามันคือมันเลยกลายเป็นความประมาทเหมือนประมาทคือมันไม่ค่อยจะหายให้ไม่ประมาทนะไอ้บางอย่างแล้วก็เสกไว้ใครยาวไปนะครับยังไม่ได้แช่งหรอกเราก็มัวไปขึ้นไปหาพระหาคุยก็ถามอะไรกันบ้างก็โอ้โหสองสามชั่วโมงลงมามืดแล้วมีผู้หญิงผู้ชายเขายืนกันอยู่คนเสาไฟฟ้าประตูเขาปิดแล้วเขาบอกปกติเขากลับแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ลังเลว่าห่อหนังสือนี่ของใครเขาว่างกันนะเกือบจะกลับเนี่ยมาพอผมก็บอกวันนี้ของผมเองเขาก็เลยเจอกุลีกุจอเจอขนเจอเกินนะผมก็บอกว่าคงไม่หายแล้วเพราะว่าพระไตรปิฎกใครมันจะอ่านรู้เรื่อง ขาบอกว่าหายที่นี่ละหายกันเป็นบ้านเล่นเลยของพระของเพลิงมันเอาทั้งนั้นบอกว่ามันไม่ได้เอาไปอ่านนี่ครับมันเอาไปชั่งกิโลขายมันก็กลายเป็นสิ่งต้องตามันตรงแง่นั้นแม้เราก็นึกว่าตายพระที่ท่านดูที่ท่านอาจารย์พระไตรปิฎกท่านบอกว่าเดี๋ยวหายนะบอกเราผู้สาเถียงพระบอกไม่หายแล้วครับเถียงพระซะอีกอ่ะแม้ถ้าหายก็หน้าแตกอ่ะเลยไม่ดีว่ามันไม่เป็นไรก็หลุดรอดตัวไปนั้นวันหลังก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วแต่เราว่าถึงอีกส่วนเหตุอีกเหตุหนึ่งที่กล่าวไว้ตรงนี้ว่าสภาพของอารมณ์สภาพของอารมณ์เนี่ยมิติมันเยอะเมื่อตะกี้เราพูดถึงพื้นฐานทางจิตมันว่าเป็นสองข้อนะก็ที่จริงนะรายละเอียดก็ไปเยอะแหละในพฤติกรรมของมนุษย์นะสภาพของอารมณ์นะหมายความว่าสภาวะของอารมณ์ว่าเป็นอิทธารมณ์เป็นอนิทธารมณ์หรือเป็นอารมณ์กลางๆก็ดีแล้วก็มิติแง่มุมเงื่อนไขของอารมณ์ที่เรารู้เนี่ยมันมีอย่างไรเราก็จะเห็นมันจะมีผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกับเราเสมอบางทีมันไม่น่าจะเกิดสมนะถ้ามันไม่มีเงื่อนไขตรงนี้นะเช่นคนหนึ่งเขาไปเจอไอ้แบงร้อยสองสบายมันตกอยู่ไปเห็นเขาก็ดีใจว่าได้ของตกได้เงินแล้วก็ช่วงเดียวรู้เลยนำเงินตัวเองตัวเองมาตามตกไว้ก็ไปหลงดีใจตอนแรกว่ามันเป็นเงินคนอื่นครับได้ฟรีพอรู้ว่าเป็นเงินตัวเองแล้วก็เลยอยากจะเก็บหัวสักสามทีไปดีใจอะไรกันนักหนานี่แท้เราก็มาคิดว่าถ้าไอ้เงิน300เนี่ยตัวไปล้วงได้ในกระเป๋าตัวเองขึ้นมาโดยรู้เป็นของตัวเองมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรมันก็แค่โลภะอุเบกขาเท่านั้นเป็นความยึดถือธรรมดาเท่านั้นงั้นเรามองดูไอ้ความเป็นไปในชีวิตเราในหลายๆลักษณะที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกดีใจเกิดความโลภดีใจเป็นวิเศษอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้บ่อยๆหลายอย่างต่างประการเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราออกจากบ้านเราก็เตรียมที่จะรับสภาพรถติดเต็มที่นะเอ๊ะพอออกมามันผ่านตลอดดีใจครับวันนั้นหน้าบานเนี่ยไปถึงที่ทำงานหน้าบานอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ได้คาดก็ทำให้เกิดความรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเป็นธรรมดามันก็เลยเป็นอย่างนี้หลายๆเรื่องที่เรามองดูแล้วนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นสภาพอารมณ์ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมุมมองของอารมณ์การละเวลาระยะเวลาของอารมณ์ก็ดีความจำเป็นของตัวเองเกิดขึ้นขณะนั้นก็ดีนะลองคิดดูเราเนี่ยเดินผ่านตู้ไปรษณีย์เห็นกี่ตู้เราเฉยถ้าเราไม่ได้ทิ้งจดหมายนะแต่พอจะทิ้งจดหมายมาหาตู้มันก็เจอหมายเจอก็ตู้เนี่ยตาลุกเชื่อดีใจโทรศัพท์เหมือนกันแม้จำเป็นขึ้นมาก็ดีหามันก็ได้ก็เลยจะกลายเป็นว่าตอนนั้นนะสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของมีคุณค่าสำหรับตัวเราเองแล้วหรือบางครั้งเราอยากจะให้อะไรแก่ใครเราก็จะเกิดความรู้สึกดีใจเมื่อได้เห็นผู้ที่ควรจะรับที่เราอยากจะให้ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นพระก็ได้แต่ใจบาปก็เรื่องของกุศลไปดีใจเป็นกุศลไปแต่ถ้าบังเอิญใครคนหนึ่งเกิดมีความจำเป็นเรื่องการเงินจะก็ยืมเงินเพื่อนก็นึกเอ๊ะยังไงไม่ได้เจอมานานอยู่ๆจะยกหูโทรศัพท์ไม่ได้เจอกัน3ปียกหูขึ้นมาก็จะยืมเงินเลยน่าเกลียดก็บังเอิญแหมไปเจอกันที่กลางตลาดสดมันดีใจเป็นพิเศษเลยดีใจจริงๆซึ่งถ้าว่ามันไม่ใช่สถานะอย่างนี้แล้วก็อาจจะก็ไม่ดีใจอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความโสมนัสเกิดขึ้นในสภาพของอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้แตกต่างกันไปแม้ก็ยังมีอีกเยอะล่ะทีนี้เราก็มาคิดดูว่าต้องพูดถึงสิ่งแวดล้อมก่อนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเครื่องช่วยจริงๆอันนี้ทางศาสนารับรองทั้งในส่วนของการเจริญกุศลว่าคนที่จะเจริญกุศลให้กุศลรุ่งเรืองให้กุศลนั้นมีปีติโสมนัสมากสภาพรองรับของสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสัพพายะเราก็เข้าใจอันนี้ และคนที่จะทำจะเกิดโลภะจิตเอาตรงนี้เลยถ้าสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยโลภะนั้นจะมีกำลังมีถ้าเป็นโสมนัสก็เป็นโสมนัสพิเศษบางอย่างถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมไม่ช่วยโลภะนั้นก็อาจจะเป็นแค่อุเบกขาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมช่วยโลภะนั้นก็จะเป็นโสมนัสขึ้นมาทันทีนี่เราก็ลองมองดูง่ายๆว่าที่รับประทานอาหารก็ดีอะไรหลายๆอย่างครับโลภะที่เกิดขึ้นจากการดูก็ดีจากการฟังก็ดีจากการดมกลิ่นก็ดีจากการลิ้มรสก็ดีจากการสัมผัสถูกต้องก็ดีก็ล้วนแล้วแต่มักจะอยู่ที่ว่าหนึ่งเราเสพอารมณ์นั้นที่ไหนในสภาพแวดล้อมอย่างไรเพราะนั้นมันถึงมีเวลาของมันมีกาลมีเทศะของมันว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยในเวลาบางเวลาในบางสถานที่ไม่ได้ก็อย่างที่เขาบอกว่าใจหนุ่มจะไปจีบหญิงสาวถ้าตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงได้ถ้าพระอาทิตย์เต็มดวงไม่มีเมฆว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทั้งคู่แหละครับไอ้คนพูดก็คงจะขี้เกียจพูดเหมือนกันแหละครับคนที่จะให้คำตอบก็คงจะไม่เต็มใจที่จะตอบเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแวดล้อมเพราะนั้นไอ้คำว่าแวดล้อมเนี่ยถ้ากล่าวโดยสภาวะอารมณ์แล้วอารมณ์ใดเป็นหลักเช่นว่าเราดูรูปเป็นหลักรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกาลเวลาเป็นแวดล้อมถ้าเรากินเป็นหลักรสเป็นหลักอย่างอื่นไปอย่างเรากินอาหารเนี่ยเสียงดนตรีเป็นแวดล้อมโต๊ะเก้าอี้เป็นแวดล้อมอะไรทั้งหลายความสะอาดอะไรต่างๆเป็นแวดล้อมก็ล้วนแล้วจะเป็นตัวเพิ่มพลังโลภะให้เป็นโสมนัสได้ถ้ากำลังแวดล้อมมันอ่อนบางทีอารมณ์บางอย่างเนี่ยถ้าเสพในบางที่มันเป็นโสมนัสแต่ที่นั่นขนาดนั้นแล้วก็เป็นแต่อุเบกขาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นหลักที่จริงก็อยู่ในสามัญสำนึกที่รู้กันดีนี่ในเหตุทั้งหลายนั้นเหตุอย่างเดียวก็อาจจะทำให้โสมนัสยิ่งหลายอย่างนั้นก็คงจะทำให้โสมนัสมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาจะยกตัวอย่างว่าเหตุอย่างเดียว ทำให้โสมนัสเช่นคนที่มีพื้นฐานทางจิตเป็นโสมนัสแรงอย่างเดียวคนเหล่านี้นะบางทีก็อะไรอะไรก็อดจะกลั้นหัวเราะไม่ได้ไปทุกเรื่องใช่ไหมคือ เรียกว่าสนุกไปหมดตำนองก็ไอ้คนสูบกัญชาอะไรมันก็แม้สนุกไปหมดเลยแค่ใบไม้ร่วงยังโอ้ขำได้ยกใหญ่ขำแล้วก็ไอ้ความคิดจินตนาการมันเป็นตูดต่างๆก็แล้วแต่ว่าอารมณ์อาเหตุปัจจัยต่างๆนี่มันมีหยาบมีละเอียดต่างๆไปมันก็มีการเปลี่ยนสภาพแปลสภาพไปตามสมควรแก่บุคคลแต่ละคนที่เราเมื่อจะเอากันให้ชัดเนี่ยก็ต้องว่าเป็นกรณีวิเคราะห์เป็นคนๆชัดเลยก็จะตอบได้เหมือนกันคราวนี้เราเลยไปถึงส่วนที่สามที่เรียกว่าสัมปยุตสองสัมปยุตที่เรารู้ว่าแปลว่าประกอบซึ่งจริงๆเป็นคำกลางๆนะคำนี้ในกุศลก็เรียกสัมปยุตเป็นญาณสัมปยุตในอกุศลก็เอามาเรียกด้วยเป็นปฏิฆาสัมปยุตเป็นทิฏฐิสัมปยุตแต่ในที่นี้เมื่อพูดถึงตำแหน่งของโลภะสัมปยุตก็จะหมายถึงสัมปยุตกับอกุศลบางอย่างคือทิฏฐิถ้าประกอบด้วยความเห็นผิดด้วยก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตถ้าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็เป็นทิฏฐิวิปยุตอันนี้ก็หมายความว่าเวลาคนโลภนั้นหรือคนติดใจในอารมณ์นั้นจะติดอย่างชนิดที่มีความคิดเห็นอย่างไม่ถูกตรงอย่างคาดเคลื่อนคือโลภอย่างเข้าใจผิดเราพูดต่างๆอย่างนี้ก็ได้โลภอย่างเข้าใจผิดกับโลภอย่างไม่เข้าใจผิดมีเป็นสองอย่าง เราก็พูดจะในส่วนของโลภะทิฏฐิเรียกสั้นๆว่าโลภะทิฏฐิคือความโลภที่มีความเห็นผิดได้แก่สภาพโลภอย่างไรก็มีอยู่สี่สภาพประการที่หนึ่งก็คือติดใจในความคิดเห็นที่ผิดของตนหรือของคนอื่นอันนี้อันหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้นะถือว่ามันตรงที่สุดเลยครับเป็นความโลภทิฏฐิกตาสัมปยุตที่ตรงที่สุดที่ว่าตรงที่สุดนะเพราะว่าท่านว่าคนเราที่โลภอะไรอะไรกันเนี่ยในมุมหนึ่งมันก็มีสองคือโลภในวัตถุกามกับโลภคือติดวัตถุกามกับติดความเห็นแล้วทีนี้ถ้าเป็นความเห็นถูกนะอันหนึ่งเรายกไว้ก่อนติดความเห็นผิดเนี่ยจริงอยู่ถึงว่าไอ้ตัวถูกติดนั่นหมายถึงอารมณ์มันจะเป็นความเห็นผิดมันจะมีฐานะเป็นอารมณ์ก็ตามอันนี้ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะตัวผิดเนี่ยเป็นอารมณ์ตัวติดเป็นตัวกำหนดรู้เมื่อตะกี้เราว่าอุเบกขาเวทนาเป็นอารมณ์ของโสมนัสเวทนาได้ทุกเวทนาเป็นอารมณ์ของโสมนัสเวทนาก็ได้โสมนัสทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่เป็นอารมณ์นั้นไม่ได้สัมปยุตกับจิตที่รู้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีมุมลึกดูตรงนี้แล้วเราก็อาจจะนึกแย้งกับหลักที่ว่ามาเมื่อกี้ว่าในขณะที่คนติดความเห็นผิดนึกติดนี่แปลว่านึกถึงความเห็นผิดใดแล้วก็พอใจซึ่งความเห็นผิดนั้นชื่อว่าติดความเห็นผิดนั้นความเห็นผิดที่ถูกติดนั้นไม่ได้อยู่ในจิตใช่ไหมใช่เป็นอารมณ์อยู่นอกจิตจิตที่ติดกับความเห็นผิดที่ถูกติดนะคนละอันแต่โลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยท่านบอกว่าสัมปยุตเนี่ยแล้วเมื่อไปติดแค่เป็นอารมณ์มันจะสัมปยุตยังไงมันอยู่ตรงนี้ครับว่าคนที่พอใจในความเห็นผิดใดขณะพอใจในความเห็นผิดนั้นของคนนั้นพอใจอย่างไม่เห็นผิดด้วยได้ไหมเช่นสมมติว่าใครคนหนึ่งเข้าไปฟังคนหนึ่งพูดแสดงความเห็นผิดอย่างร้ายแรงเช่นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีคุณความดีไม่มีสมณพราหมณ์ไม่มียกตัวอย่างอย่างนี้ตัวก็ชอบฟังและชอบที่ชอบได้เนี่ยแปลว่าตัวต้องเห็นผิดด้วยถึงชอบได้นั้นตรงนี้จึงเป็นจุดบังคับว่าถ้าจุดอื่นเนี่ยไม่บังคับว่าคือคนมีจิตเป็นอกุเป็นกุศลอยู่ปราลบสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ได้โดยตัวเองไม่ต้องบาปแต่มีบาปเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่เรียกว่าเกิดบาปกับเกิดบุญกับบาปเกิดบุญกับบาปเกิดบุญคือจิตกับบาปหมายถึงเอาบาปเป็นอารมณ์แต่คนเห็นผิดเนี่ยไม่ได้ครับถ้าพอใจในความเห็นผิดยิ่งของตัวแล้วยิ่งไม่รอดเลยว่าแม้เราเมื่อตะกี้เราพูดเรื่องอธิบายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องผิดที่ตัวอาจจะไม่รู้เรื่องนะแม้คนเขาเชื่อกันทั้งเมืองเลยแล้วก็เกิดความพอใจว่าแม้ความเห็นอันนี้ถ้าจะดีถ้าจะประเสริฐถึงมีสมณพราหมณ์ปริภาชกนักรู้ทั้งหลายชื่นชมเลื่อมใสเนี่ยมาขณะนึกเนี่ยตัวนึกถึงความเห็นผิดพฤติกรรมที่แสดงเพราะความเห็นผิดนั้นผลได้จากการแสดงความเห็นผิดนั่นออกไปเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เราเรียกว่าอารมณ์ก็เป็นวิชาทิฏฐิขณะจิตที่ยินดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือสภาพหนึ่งของโลภะทิฏฐิกตาสัมปยุตเกิดขึ้นนี่เป็นข้อหนึ่งสองเสพเบญจกามคุณอยู่ด้วยความคิดที่ผิดหรือด้วยความคิดเห็นที่ผิดเป็นปัจจัยข้อนี้เราพูดถึงคนที่เสพเบญจกามคุณเวลาเสพเบญจกามคุณซึ่งหมายถึงดูรูปสวยๆน่าชอบใจเป็นต้นฟังเสียงเพราะๆมันก็มีสองจริงๆฮะเช่นเราฟังเพลงเพราะๆเนี่ยอละอภิธรรมบอกว่าเป็นความโลภชั้นละเอียดเป็นความติดอันหนึ่งเวลาเราฟังเพลงเราเกิดความเห็นผิดและคิดอะไรไหมตอนนั้นว่าชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีพระพุทธไม่มีพระพุทธไม่มีเราไม่ได้คิดแต่ไอ้ที่คิดมีไหมมีเอาเพลงบางเพลงเนี่ยฟังแล้วมันทำให้เกิดกุศลด้วยเช่นเพลงไรร้อง เราก็เคยได้ยินใช่ไหมเพลงอย่างเพลงที่มีธรรมะเพลงบางเพลงเนื้อเพลงอาจจะกระตุ้นความคิดของเราให้เกิดความเห็นผิดได้เอ๊ะผมก็นึกไม่ออกเนี่ยพูดแล้วแต่เข้าใจว่าจะมีคือถ้าเป็นลักษณะที่ว่าชมกันจนเหลิงอะไรอย่างนั้นอาจจะไม่ถึงกับเห็นผิดนะจะบอกแม้ตั้งแต่ผมตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยเห็นใครสวยเท่าเธอเลยในสามโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครไปเชื่อกันหรอกก็ฟังกันเอาความว่าเขาชมเชยแต่นั่นเองนะแต่ว่าในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงชนิดที่ร้องปฏิเสธคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้องปฏิเสธความดีความถูกต้องปฏิเสธพระคุณพ่อพระคุณแม่บางแบบไม่รู้มีแต่เพลงส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่มันจะมีบางแบบไม่รู้นะแต่เว้นแต่ว่าไอ้คอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนมันอาจจะมีไอ้ประเภทที่ส่งไปตั้งวงหมอลำแล้วก็แอลด่ารัฐบาลด่าศาสนาอย่างนั้นมันอาจจะพอมีแต่ที่มาออกวิทยุได้เนี่ยเขาคงไม่ยอมให้เปิดแต่ในแง่ของความคิดของคนที่จะเป็นไปเองเพราะไอ้แรงสะกิดของเพลงเนี่ยอาจจะมีคือฟังแล้วก็เกิดจินตนาการลักษณะปิดตาคาดเคลื่อนไปพอใจในเพลงนั้นแล้วก็คิดตามไปเลยเหมือนคล้ายๆกับฟังหรือเห็นอะไรทั้งหลายแล้วก็เกิดความคิดวิพากษ์วิจารณ์ตามอันนั้นก็เป็นแง่หนึ่งมุมหนึ่งนี่ถ้าเป็นการเสพอารมณ์ที่เป็นที่พอใจธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นสองอย่างนั่นเหมือนกันแต่จะยกซะว่าในกรณีที่มีความคิดเห็นอย่างผิดนะฮะอันนี้เราก็ขอเป็นว่าเราอ้างเป็นอย่างเหตุการณ์ในครั้งโน้นคนที่เขานับถือศาสนาตามแล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวได้มาอุปโภคบริโภคพระพรหมเป็นผู้ประทานให้พระผู้เป็นเจ้าตามลัทธิที่นับถือนู้นเป็นผู้ประทานให้แล้วก็บริโภคโดยความเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะฮะบริโภคใช้สอยด้วยความเข้าใจผิดและแม้แต่ความเป็นไปในเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวแก้กล่าวปฏิเสธว่าอย่างในเตวิชสูตรก็ดีอะไรก็ดีแม้กระทั่งการที่เราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยลานโลกโอเราเนี่ยเราเกิดจากปากของผมพระพุทธเจ้าท่านก็แก่ไม่มีใครรู้เคยเห็นจริงๆก็ทุกคนก็คลอดมาด้วยกติธรรมดาเหมือนกันทุกคนในสูตรก็ทรงแก้อย่างนี้นั้นไอ้ความติดความภูมิใจแล้วมีความเห็นผิดเข้าใจผิดปนเข้าไปอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเช่นไปปล้นเขามาตัวกำลังแก้ห่อทองห่อทรัพย์สินอยู่กำลังบริโภคอยู่ซึ่งของที่ได้มาโดยไม่ชอบแล้วก็บังเอิญพระท่านเทศวันอาทิตย์ตอนเช้าเปิดฟังข่าวอยู่พอดีไม่ได้ตั้งใจจะฟังพระหรอกก็ข่าวจบแล้วก็พระต่อเนี่ยก็เลยได้ฟังพระเทศน์เรื่องนรกสวรรค์ก็นั่งเถียงไปนั่งเถียงพระไปกินข้าวไปอะไรไปหรือมองดูไอ้ทรัพย์สินอะไรที่ตัวได้มาโดยไม่ชอบไปก็กินไปลักษณะเห็นผิดเจือไปกับความกำหนัดยินดีในของของตัวไปด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นกับการเสพเบญจกามคุณนั้นเราก็กำหนดง่ายๆว่าในขณะที่เราเสพหมายถึงทำเบญจกามคุณนั้นให้เป็นอารมณ์ไปด้วยแล้วก็คิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยอย่างผิดๆชื่อว่าเป็นโลภะทิฏฐิกตาสัมปยุตในขณะนั้นคราวนี้ที่ว่าเป็นปัจจัยเนี่ยครับเป็นปัจจัยนะหมายถึงมันไม่ใช่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่แปลว่าคนนั้นได้สะสมความคิดผิดเอาไว้ทั้งโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับวัตถุนั้นโดยตรงโดยอ้อมก็หมายถึงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วก็ตัวมาคิดอ้อมๆกับสิ่งนั้นเช่น สมมติว่าคนหนึ่งกำลังกินปลากุ้งเต็ง ก็คงเข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรปลากุ้งเต็งกุ้งเต็งที่กุ้งไม่ตายก็กินไปแล้วก็เนื่องว่าจากว่าตัวเองเนี่ยมีความเห็นผิดเป็นเจ้าเรือนอยู่เพราะเวลาที่กินสัตว์เป็นๆความคิดเรื่องบาปไม่มีคือกินด้วยความกล้าหาญแล้วก็ถึงใครจะมาทักท้วงก็ไม่เชื่อเลยก็จะเถียงบ้างหรือไม่เถียงบ้างอะไรแต่ก็เรียกว่าคิดให้เป็นประโยชน์แก่การบริโภคซึ่งกามคุณนั้นอย่างเต็มที่อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องความเป็นผิดหรือคนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเป็นกามไหมเป็นกามถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งอยู่ในวงสูบกัญชาสูบฝิ่นแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยบาปนะมันก็คงจะทะเลาะกับเขาและเขาก็คงจะเถียงเราก็หมายก็ว่าถึงจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทิฏฐิเกิดขึ้นกับอารมณ์นั้นถ้าเราไม่ไปพูดไปเถียงเขาก็อาจจะไม่ได้เกิดความคิดก็เป็นแต่เพียงว่าเสพอารมณ์นั้นด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ ์งั้นไอ้ความเห็นผิดเนี่ยจะเป็นความคิดเห็นเฉพาะหน้าก็ตามหรือความเห็นผิดเก่าเข้ามาเป็นปัจจัยก็ตาม ก็ชื่อว่าทำให้บุคคลนั้นเสพเบญจกามคุณนั้นด้วยความเห็นผิดด้วยกันทั้งคู่ข้อ3ยึดติดในกุศลทั้งหลายอยู่ด้วยความเข้าใจผิดตรงนี้แปลกมากว่ากุศลเนี่ยเราก็ได้พูดมาแล้วว่าการติดกุศลเป็นความโลภตัวติดเป็นความโลภตัวกุศลก็เป็นกุศลวันอย่างกลางทีนี้คนที่ติดในกุศลทั้งหลายที่ใช้คำว่าทั้งหลายจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเป็นฌานเป็นวิปัสสนาก็ตามความติดในกุศลเหล่านั้นด้วยความเห็นผิดนั้นมีจริงๆก็เราก็คงจะได้ฟังตัวอย่างมาบ